ihtimali düşündüm, bulamadım çaresini. Ya seni terk etmeliydim, ya vurmalıydım kendimi. Her ihtimali düşündüm, bulamadım çaresini. Ya seni terk etmeliydim, ya vurmalıydım kendimi. Körmüşüm, cahilmişim. Sen kimmişsin, seni sevmişim ben. Zor bela unutabildim her şeyi. Zor bela avutabildim kendimi. Zor bela çıkarabildim kalbinden. Kurtuldum senden. Her ihtimali düşündüm, bulamadım çaresini. Ya seni terk etmeliydim, ya vurmalıydım kendimi. Her ihtimali düşündüm, bulamadım çaresini. Ya seni terk etmeliydim, ya vurmalıydım kendimi. Cahilmişim. Sen kimmişsin, seni sevmişim ben. Neyse, boş ver. Zor bela unutabildim her şeyi. Kurtuldum senden.